اگر کوئی نابالغ بچہ کلمہ کفر بک دے تو کیا اس پر بھی حکم کفر لاگو ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر جب بالغ ہونے کے بعد اس کو پتا چلے کہ میں نے نابالغی کی حالت میں کفر بکا تھا اور جو کفر بکا تھا کچھ کچھ یاد ہے، صحیح طرح بھی یاد نہیں، تو اب کس طرح توبہ کرے؟ نابالغ سمجھدار کا کفر و اسلام معتبر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اگر وہ بچہ سمجھوال یعنی سمجھدار ہو کر کفر کرے تو کافر ہوگا، کیونکہ سمجھدار بچہ اگر اسلام کے بعد کفر کرے تو ہمارے نزدیک وہ مرتد ہوگا۔ یہ فتح افریقہ صفحہ 26 پر اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ لہذا بالغ یا سمجھدار نابالغ کلمہ کفر بکنے سے کافر ہو جائے گا۔ اگر کفریہ قول یاد ہے تو خاص اس سے توبہ کرے، جب بالغ ہو گیا اور ابھی تک توبہ نہیں کی تھی اور پتہ چلا نابالغی میں میں نے کفر بکا تھا اور میں اس وقت سمجھدار بھی تھا، تو خاص اس کفر سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور اگر شک ہے یا یاد نہیں تو اس مشکوک کفریہ کلمہ سمیت ہر قسم کے کفر سے توبہ کرے، یعنی یہ عرض کرے بارگاہ خداوندی میں کہ اگر مجھ سے کبھی بھی کوئی کفر صادر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یا شک ہے کہ میں نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا تھا کہ کافر بھی سزا ملنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اس طرح، تو یہ مثال میں نے دے دی آپ کو، معاذ اللہ کہہ دیا تھا، تو یہ تو قرآن کی بہت ساری آیتوں کا انکار ہے نا کہ کافر بھی سزا ملنے کے بعد جنت میں جائیں گے، قرآن میں تو جگہ جگہ اس کا ہے کہ کافر تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، تو یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو ابھی یہ کفر بک دیا تھا اس نے، یا کسی نے کفر بکا تھا، ہاں میں ہاں ملا دی تھی اور ایسی ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ اس پر یہ کفر ہو گیا تھا، یا کسی طرح سے بھی، تو اب اس میں اس طرح توبہ کرے کہ یا اللہ میں نے جو یہ کہہ دیا تھا کہ کافر بھی جہنم میں سزا پانے کے بعد بالآخر جنت میں چلے جائیں گے، اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، اور آج تک اگر کوئی بھی مجھ سے کفر ہو گیا ہو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح یہ مسلمان ہو گیا، اس طرح تو توبہ کرتے رہنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اس پر کفر نافذ ہو گیا تھا، کہ بعض لوگ یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں، معلومات ہوتی رہتی ہے کہ یہ پہلے کفریات بکتا تھا اور داڑھی کو گالیاں دیتا تھا یا فلاں کرتا تھا نعوذ باللہ، اب خود داڑھی رکھ لیے ماحول میں آ گیا، اس کا ماحول میں آ جانا کافی نہیں ہے، جبکہ وہ داڑھی رکھنا بھی کافی نہیں ہے، اگر بالفرض سنت سمجھتے ہوئے سنت کی توہین اس نے کری تھی یا کفر بہرحال کسی حوالے سے بھی یہ کافر ہو گیا تھا، تو اب اس کا با عمل بن جانا، نمازی تہجد گزار بن جانا، مدنی قافلوں کا مسافر بن جانا، یہ اس کے کفر کی خلاصی اس سے نہیں ہوگی جب تک کفر سے یہ توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ کر کے اس کو شہادتین یا اقرار کرنا ہوگا، شہادتین مانے اللہ تعالی کی وحدانیت، نے اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، گواہی دینا، تو یہ شہادتین کہلاتی ہیں۔ تو جب تک یہ شہادتین کا اقرار نہیں کرے گا یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو خدا نہ خواستہ آپ میں سے بھی کسی کا ایسا ہو گیا ہو کفر، پھر آپ اب خوش ہو کہ میں تو ماحول میں آ گیا ہوں، میں نے اتنے قافلوں میں سفر کر لیا، میرے اتنے اتنے مدنی انعامات پر اب تو عمل ہے، اور نعوذ باللہ توبہ اس کفر سے ابھی تک نہیں کی، تو سانس بعد میں لینا، پہلے ابھی توبہ کر لیجیے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کفر سے جس کفر سے یہ توبہ کر رہا ہے دل میں بیزار ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا باپ کفر بک دیتا ہے یا کسی کی ماں کفر بک دیتی ہے، تو یہ اس کو ترکیب میں لے کر، بےچارے ڈر ڈر کے ترکیب میں لے کر، چلو بھائی سب مل کے توبہ کرتے ہیں کہ آج تک جو بھی ہم سے کفریات ہوئے ہوں اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور باپ نے یا ماں نے کفر سری بکا ہوتا ہے بعض اوقات اور اس کو کفر سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے ڈر ڈر کے اس کو دھوکے سے توبہ کرواتے ہیں، تو یہ توبہ ایک بار نہیں ایک لاکھ بار بھی کرے گا تو یہ توبہ نہیں ہے، جب تک اس کو اس کفر سے وہ دل سے بیزار ہو کر نفرت کر کے کہ اوف میں نے یہ کفر بکا تھا، یعنی اس کو کفر تسلیم کرے۔ ہاں بھول گیا ہو وہ الگ بات ہے، تو سارے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کفریا سے توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ مانی جائے گی، لیکن وہ کفر تو اس کو یاد ہے، پرسوں تو اس نے بکا تھا، آپ دھوکہ دے کر سب مل کے اس کو کلمہ پڑھا لیں تو ایسے تھوڑی، وہ کلمہ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ رام چندر نامی ایک بہت بڑا گرو گزرا ہندوؤں کا، اس کو 15 پارے حفظ تھے، گاندھی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کچھ پارے حفظ تھے۔ تو ان لوگوں کو قرآن پاک کا حفظ ہونا، 15 پارے یا کلمہ پڑھنا آنا اور ضرورتاً پڑھ بھی ڈالنا، ان کو کفر سے تھوڑی نکالے گا، کیونکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو تو مسلمان ہونا گوارا بھی نہیں ہے، وہ تو مر بھی چکے، ان کا اسلام ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اپنے مذہب پر فخر تھا، کفر کے مذہب پر۔ تو ایسے کو اگر 15 پارے حفظ ہو گئے تو یہ تو ہمارے قرآن کا اعزاز ہے کہ اس نے یاد کر لیا، اس کی فضیلت تھوڑی ہے، ہمارے قرآن کی فضیلت ہے الحمدللہ، کہ ہم کو ان کی بیتیں اور ان کے منتر یاد نہیں ہے، الحمدللہ یاد نہیں ہے، ان کو ہمارے قرآن یاد ہے، ان کو ہماری حدیثیں یاد ہیں، ان کو ہمارا کلمہ یاد ہے، ان کے کفریہ کلمات ٹھیک ہے ہم کو نہیں یاد، ہم نہیں پڑھتے ہو الحمدللہ۔ تو اس لیے ماں باپ کو بھی توبہ کرانی ہو بالفرض، اگر کبھی یہ بک دیں تو آنا تو شارع شریعت سے گزر کر ہی ہوگا، شریعت کی شارعت سے، کہ ان کو کسی طرح بھی پیار سے، محبت سے، موقع کی مناسبت سے پاؤں پکڑ کے رو دھو کے تو سمجھانا ہوگا کہ یہ ہے کفر، جبکہ آپ کسی مفتی سے فتوا لے چکے ہوں، اپنی اٹکل سے کفر کے فتوے مت جاڑیے گا، ورنہ کیا کر بیٹھیں گا، پہلے علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے رجوع کریں، بلکہ ایسوں کو سمجھانے کے لیے تحریری فتوا لیں اور محبت سے حکمت عملی سے ان کو سمجھائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔